Ya ilahi sana açtım elimi, bu firgatle bükme benim belimi. Kolaylaştır dosta giden yolumu, arşı tutan meleklerin aşkına. Kolaylaştır dosta giden yolumu, arşı tutan meleklerin aşkına. Irak ile görmez oldu gözlerim, anlaşılmaz oldu gayri sözlerim. Ben sabr ile usnat günün özlerim, sen kavuştur Cebrail'in aşkına. Ben sabr ile usnat günün özlerim, sen kavuştur Cebrail'in aşkına. Ret etmesin haşa sana geleni, ağlatmasın bu dert ile güleni. Mahrum koyman olur seni bileni, gel buluştur Mikail'in aşkına. Mahrum koyman olur seni bileni, gel buluştur Mikail'in aşkına. Bitsin artık bu ayrılık bu çile, reva mıdır seni seven gönüle? Nimetini verdin kafire bile, sen ulaştır İsrafil'in aşkına. Nimetini verdin kafire bile, sen ulaştır İsrafil'in aşkına. Aşk eder ki pena hımsın ilahi, tüm cihanda fera hımsın ilahi. Sen Rabbimsin Allah hımsın ilahi, olgunlaştır Azrail'in aşkına. Sen Rabbimsin Allah'ımsın ilahi, olgunlaştır Azrail'in aşkına.